Basmă în limba română. Pescarul cel isteț. Odată, foarte de mult, într-un sat trăia un pescar. Mergea la pescuit la râu în fiecare zi. Zilnic își lega barca de o piatră aproape de mal. Și astăzi a făcut la fel, când s-a dus la apă să prindă pești. Vremea e așa de bună azi! Ar fi grozav să prind pești mulți! Aș putea să-i vând la piață și să câștig o sumă bună! De la depărtare, a aruncat plasa în apă, încercând să prindă pește. Dar azi, pe lângă pești, a mai găsit o sticlă. Stai! Sticla asta pare ciudată! Hai să o deschid să văd ce e înăuntru! Pescarul a scos sticla din plasă și a deschis-o. Deodată a ieșit un diavol din ea. În sfârșit, am ieșit din chestia aia mică. Acum voi răspândi iar frica peste ținutul acesta. Vai de mine! Cine ești tu și cum ai ajuns în sticla asta? Hai, iuritule! Eu stăpâneam ținutul acesta. Râul era cunoscut ca râul fantomă. Nimeni nu se apropia de locul ăsta din cauza mea. Orice ființă vie este de mea, de mine. Dar apoi, într-o zi, a venit un călugăr și și-a folosit magia pentru a mă închide în sticla asta. Am stat în sticlă ani de zile, dar acum sunt liber și tu vei fi prima mea pradă. Dar de ce eu? Eu te-am eliberat, nu-i așa? Dar tu ești singurul care știe secretul acestei sticle. Te voi distruge și astfel voi îngropa secretul meu pentru totdeauna. Pescarul se temea pentru viața lui. A început să se gândească cum să se salveze. În cele din urmă a făcut un plan. Poți să mă distrugi, dar am o ultimă dorință. O poți împlini? Bine, spune-mi, care e dorința ta? Mă gândeam că tu ești uriaș pentru sticluța asta. Nu înțeleg. Tu minți, de fapt? Poți să-mi arăți? Crezi că aș minți în legătură cu asta? Am să-ți arăt imediat. În aroganța sa, diavolul nu s-a gândit deloc la greșeala pe care avea să o facă. Ca să îi demonstreze pescarului, a devenit mai mic printr-o magie și s-a introdus în sticlă. De îndată ce diavolul a ajuns înăuntru, pescarul a astupat imediat sticla. Acum râzi cât vrei tu! Voiai să mă distrugi? Te-am trimis acolo unde aparții! Pescarul a aruncat sticla adânc în apă din nou și s-a întors la mal. Și-a adunat toți peștii și s-a întors fericit acasă. Și uite așa, pescarul cel isteț a salvat întreg satul de diavol. Copii, ați văzut cum pescarul și-a folosit inteligența să-l învingă pe diavol? Da, am văzut! Asta a fost o poveste grozavă! Diavolul a primit ce a meritat! Da, a fost o poveste grozavă! Așadar, am învățat că nu trebuie să ne fie frică niciodată de o problemă. Rămânem calmi și ne gândim la o soluție. Și astfel, victoria va fi mereu a noastră! Pescarul și soția sa. Pescarul și soția sa locuiau pe o stâncă în apropierea mării. În fiecare zi, pescarul mergea la stâncă și prindea pești. Trăia fericit și ducea o viață umilă, dar știa bine că soția nu era. Ea era mereu supărată. Uite-te la coliba asta murdară! Îmi este rău de la miros! O curăț noaptea și ziua! Pur și simplu nu funcționează! Pescarul își iubea soția, dar aceasta se plângea mereu. În zilele bune, când prindea doi pești, soția sa cerea trei. Dacă îi ducea mango, ea cerea piersici. Nu putea face nimic să o facă fericită. Vai, dragă, cum te pot face fericită? Scoate-mă din această colibă murdară! Atunci voi fi fericită! Într-o bună zi, pescarul s-a dus să prindă pește pe lângă stâncă. Apa era calmă și albastră. Stătea acolo cu cârligul de pescuit aruncat adânc în mare. Au trecut câteva ore și a obosit. Cred că va trebui să trăim astăzi cu fructe. Stai! Simt ceva! Soțul a ținut strâns undița de pescuit și a început să tragă. Este greu! Trebuie să fie unul mare! Pe măsură ce cârligul a ieșit, a fost surprins să vadă un calcan. Era unul colorat și strălucitor. Un calcan! Cum te este atât de greu? Poate că a mâncat prea mult? Nu, pescarule, nu de asta cântăresc mai mult decât ceilalți pești. Ce? Tocmai ai vorbit cu mine? Ce s-a întâmplat? De unde îmi știi numele? Știu mai multe despre tine. Nu sunt un pește obișnuit. Sunt un prinț fermecat. Lasă-mă să plec. Oricum, nu voi avea un gust bun. Te rog, nu mă ucide. Nu mai spune nimic. Cu siguranță nu voi ucide un pește care vorbește. Du-te! Mulțumesc! Soțul a fost încântat să-i spună soției sale despre calcan. S-a grăbit acasă și a uitat că nu are pește să-i dea astăzi soției sale. Dragă, am ceva să-ți spun. Vino repede! Ce? Niciun pește azi? Nu! Am prins un calcan, dar a vorbit! Mi-a spus că era un prinț fermecat. Ce? Ce s-a întâmplat apoi? Apoi l-am lăsat să plece. Acum se află în mare. Ai prins un pește fermecat și l-ai lăsat să plece așa? De ce ai face asta? Suntem săraci și flămânzi. Trăim în această colibă murdară. Ai fi putut cere cel puțin o casă mai bună. Cum poate să-mi dea o casă? Nu poate face asta? Trebuie să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Voi fi fericită să locuiesc într-o cabană. Nu ai spus că e un prinț fermecat? I-ai cruțat viața. El poate face măcar asta pentru tine. Du-te înapoi și cere o cabană. Soțul a fost nesigur, dar s-a întors la mare. Spre surprinderea lui, apa devenise puțin verde și galbenă. Pește magic! Mă auzi? Calcanul a ieșit la suprafață în cel mai scurt timp, ca și cum ar fi așteptat ca soțul să se întoarcă. Soția mea nu este fericită. Ce își dorește? Vrea o cabană. Întoarce-te, ea o are deja. Soțul s-a întors și a văzut că soția lui stătea la ușa de lemn a unei cabane frumoase. Cabana era bine întreținută și curată. Avea mobilier și un șemineu de asemenea. Dragă, uite! Această casă este mult mai mare și mai curată. Da! Avem și un șemineu. E frumos, nu-i așa? Ești fericită acum? Putem să trăim aici pentru totdeauna. Pentru totdeauna? Mai vedem noi. Să mâncăm și să mergem la culcare. În noaptea aceea, soția nu a dormit bine. Continua să gândească la ce ar putea să o facă fericită. Dimineața, își aștepta deja soțul la masă. Bună dimineața, soțule! Ascultă, casa aceasta este mică pentru noi. Vreau un palat și vreau să fiu regină. Du-te la calcan și cere-i să ne dea un palat. Ce? De ce vrei să devii regină? Acest lucru este suficient pentru noi. Lasă-mă să decid eu asta. Du-te la calcan și fă-mă regină. Soțul a mers cu o ușoară ezitare spre mare. Apa a fost purpurie astăzi și vânturile șuvoiau. Pește magic! Mă auzi? Soția mea nu este fericită. Ce își dorește? Vrea un palat și vrea să devină regină. Întoarce-te! Are deja asta! când soțul s-a întors, cabana a dispărut. În schimb, era un palat înalt cu uși mari din alamă. Erau mulți servitori care se grăbeau peste tot. El și-a văzut soția stând pe un tron. Avea o coroană pe cap. Ești o regină acum! Da, sunt regină! E frumos, nu-i așa? Ești fericită acum? Nu! Fiind regină nu este de ajuns! Vreau să devin împărăteasă! Ce? Știu la ce te gândești! Calcanul nu te poate face împărăteasă! Asta e imposibil! Nu știi tu asta! Du-te la acel pește și fă-mă împărăteasă! Pescarul a mers cu o ușoară ezitare spre mare. Se uita la apa maronie și se întreba ce ar fi putut cauza asta. Pește magic! Mă auzi? Soția mea nu este fericită. Ce își dorește? Vrea să devină împărăteasă! Întoarce-te! Are deja asta! Pescarul s-a întors acasă, gândindu-se dacă soția lui e acum fericită. Când ajunsese la palat, în locul ușilor de alamă, erau acum uși de aur. Casa devenise și mai mare. În interior, soția sa stătea pe un tron de aur. Toți miniștrii și regii se aflau sub tronul ei. Avea un glob de aur într-o mână și un sceptru în alta. Dragă, chiar ești împărăteasă acum! Da, sunt! Nu ți-am spus că peștele poate îndeplini orice? Ba da, mi-ai spus! Ești fericită? Nu știu asta! Vom vedea! Am avut o zi lungă! Trebuie să dormim! Pescarul era speriat că soția sa ar face o altă cerere. Dar el era obosit de cât a alergat toată ziua. A căzut într-un somn profund în momentul în care s-a întins. Dar soția nu putea să doarmă. Stătea trează gândindu-se la ce ar putea o face fericită. O săptămână a trecut. În fiecare noapte, pescarul se ruga să-și facă soția fericită. Dar în fiecare noapte, soția se așeza pe pat, privind la lună și la stele. În cele din urmă, într-o noapte, a obosit să se tot gândească și a vrut să se odihnească. Dar... Ce? E deja dimineață? Cum îndrăznește soarele să se ridice acum? Nu știe că n-am dormit de o săptămână? Soțule, trezește-te! Vreau să controlez soarele și luna. Nu vreau ca acestea să se miște fără permisiunea mea. Vreau să devin atotputernicul, necunoscutul. Ce? Te rog, oprește-te! Nu mă pot întoarce și să ne risc viețile. Nu ne vei risca viețile! Eu voi deține viețile amândurora! Nimic nu ne va atinge niciodată! Du-te la pește și fă-mă atotputernicul! Nu, dragă! Nu știi ce ceri! Nu mai rezist! Dacă nu pleci acum, voi fi supărată! Foarte supărată! Pescarul dorea să-și vadă soția fericită, dar știa că e greșit. Afară, norii înconjurau marea și vântul șuvoia. Oh, când se va termina asta? Este foarte greșit! Apa este atât de neagră astăzi! Sunt foarte speriat! Pește magic! Pește, soția mea tot nu este fericită. Ce își dorește? Vrea să devină atotputernicul, necunoscutul. Du-te înapoi, are deja asta. Pescarul a alergat înapoi cu viteză maximă. Nu știu ce s-a întâmplat cu soția mea acum, trebuie să merg acolo. Vai, nu! Ce? Pescarul și-a dat seama că soția lui a dispărut. era de negăsit. El tot căuta și căuta, alergat înapoi spre mare. Apa era acum liniștită și clară. Norii s-au împrăștiat și soarele a strălucit intens. Pește magic! Oh, pește magic! Mă auzi? Te rog, întoarce-te! Ce i-ai făcut soției mele? I-am îndeplinit dorința! Voia să fie atotputernicul, necunoscutul. Asta este ceea ce este. Nimeni nu a văzut atotputernicul. Acum ea este necunoscutul pentru toți. Nu, te rog, dă-mi-o înapoi. Nu pot deslega o dorință, pescarule. Așteaptă, știu. Până acum am cerut doar pentru soția mea. Ai îndeplinit toate dorințele ei, dar eu sunt cel care ți-a salvat viața. Îndeplinește-mi dorința mea. Ai dreptate. Ce dorești? Pescarul a inspirat adânc. Vreau ca soția mea să fie fericită. Întoarce-te, prietene. Are deja tot ce are nevoie pentru a fi fericită. Soțul s-a grăbit să se întoarcă acasă. El a fost surprins. Își văzuse soția stând la ușa cabanei lui Mitch. Dar nu mai era urât mirositoare. A alergat spre soția lui. Te-ai întors! Te-ai întors! Da, dragă! Mi-am dat seama că palatele și tronurile nu pot cumpăra fericirea. Să mergem acasă acum! Din acea zi, pescarul și soția lui au avut mereu ce pune pe masă. Soția a realizat că fericirea se află în cele mai simple lucruri și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.